Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει. Να την πετιέται από ξαρχής. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις. Και όπως συμπλήρωσε ο Γιάννης Ρίτσος. Εκεί που πάει να σκύψει. Να τι πετιέται. Να. Να τι πετιέται. Να. Να τι. Να. Να τι. Να τι. Να. Να. Πετιέται. Χριστός. Να τι πετιέται από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Αυτό το να τι πετιέται θα αποδειχνεί ξανά. Και καμακώνει το θεριό. Με το καμάκι του. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Να τι πετιέται από ξαρχής. Η τρόικα. Κι αν διεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό. Η τρόικα. Με το τραπεζικό σύστημα. Να τι πετιέται από ξαρχής. Κι αν διεύει και θεριεύει. Τον Έλληνα πολίτη. Τραπεζικό σύστημα. Μα, τραπεζικό σύστημα έχει και να μας στο τέλος. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό τριήμερο, διότι είναι Παρασκευή. Τυπικώς υπάρχουν ακόμη τα διήμερα, τα τριήμερα. Για εμάς τους δημοσιογράφους θα είναι τριήμερο, διότι τη Δευτέρα έχουμε απεργία, 24 ώρες, άλλη μια απεργία. Εν όψη της 48 ώρες που έχει η επόμενη εβδομάδα, Γεσαία δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη. Και από ό,τι βλέπω μπαίνουν διάφοροι, συμμετέχουν, φτάνουν εδώ δελτία τύπου επιχειρήσεων, κρατικών και σωματείων, ομοσπονδιών κτλ. Και τα λοιπά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα γιατί θα ψηφιστούν στη Βουλή τα μέτρα, θα τεθούν προς ψήφιση δηλαδή. Οπότε με έχει ένα ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε. Πριν λίγο ο Πάνος Παναγιωτόπουλος δήλωσε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός διασφαλίζει την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Έκανε ένα λάθος. Είναι κυβέρνηση εθνικής τραγωδίας, δεν είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Θα μπορούσε να ήταν σωτηρίας, αλλά δεν από την αρχή φάνηκε και όλοι οι Ιωνοί αυτό είπαν. Αλλά και τα πρώτα δείγματα και αποτελέσματα, 5-6 μήνες μετά, αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Είναι κυβέρνηση εθνικής τραγωδίας και συμφοράς και αυτό θα επικυρωθεί, μάλλον την Τρίτη Τετάρτη στη Βουλή με την περίφημη ψήφιση. Πάμε στο Πασόκ όμως που περνάει μια κρίση. Έχουν πόνους και έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Πρέπει να σταματήσει όμως, φίλες και φίλοι, η ασύμμετρη υπονόμευση της παράταξης. Γιατί μπορεί όλοι μαζί να χτίζουμε κουτσουλίτσες επί μέρες και επί ώρες, να ξανακτίζουμε κουτσουλίτσες και όλα να γκρεμίζονται. Όλοι μαζί να χτίζουμε κουτσουλίτσες. Στο σημείο που φτάσαμε, πάμε μπροστά ή κάνουμε κουτσουλίτσες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αυτά τα διλήμματα που έθωσε στους βουλευτές του προχθές, φεύγει ένας-ένας κάθε μέρα που περνά, μείον ένας, δεν έχει σημασία, θα μείνουν οι καλοί για να στηρίξουν το πακέτο μέτρων του Στουρνάρα, της κυβερνήσεως, ώστε να προχωρήσει ο τόπος για να ξανασωθεί. Και από ό,τι λένε, ήδη έχουν αρχίσει και ψελίζουν, το έβλεπα χθες και σε κανάλια, ότι σε 6 μήνες μάλλον έρχονται και άλλα μέτρα, γιατί λέει αυτά δεν θα αποδώσουν κτλ. Κτλ. Το έχουμε δει το έργο, το έχουμε επιλέξει πολλές φορές και αν ξαναχρειαστεί θα το ξαναεπιλέξουμε, διότι θέλουμε τα μέτρα που παίρνουν αυτές οι κυβερνήσεις για να μην σωζόμαστε, αλλά για να παλεύουμε να σωθούμε. Και κυρίως να μείνουμε στο ευρώ, μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς, ο πρόεδρος του λόμπι του ευρώ, δίνει τη δική του μάχη γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Η Δημάρ δεν ψήφισε το προηγούμενο μνημόνιο. Δεν ξέρουμε αν θα ψηφίσει τώρα, πώς θα έρθει στη Βουλή, θα το δούμε. Το προηγούμενο δεν το ψήφισε. Όμως το εφάρμοσε, όπως λέει ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν είχε καμία ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα. Δεύτερον, δεν ψήφισε κανένα μνημόνιο. Τη δανειακή δέσμευση των 11,5 δις τη βρήκαμε μπροστά μας, αλλά είχαμε πει ότι η δανειακή δέσμευση είναι δέσμευση του κράτους και εμείς δεν είμαστε ανόητοι να λέμε ότι ό,τι έχει κάνει το κράτος σαν διεθνείς συμβάσεις το γράφουν σαν διεθνείς συμβάσεις. Άρα δεν συνεχίζεται, κύριε Βασίλη. Μισό λεπτό. Αν δεν ψηφίσετε. Συγγνώμη. δανειακή δέσμευση των 11,5 δις τη βρήκαμε μπροστά μας. Και εμείς δεν είμαστε ανόητοι να λέμε ότι ό,τι έχει κάνει το κράτος σαν διεθνείς συμβάσεις το γράφουν σαν διεθνείς συμβάσεις. Αυτό ακριβώς. Δεν είμαστε ανόητοι. Είναι θέμα νοημοσύνης να τηρήσεις ένα θανατηφόρο μνημόνιο ή μια θανατηφόρα δανειακή σύμβαση. Οι χαζοί δεν τα τηρούν αυτά. Οι έξυπνοι τα τηρούν, αλίμονο. Είναι μια ωραία οπτική, κυρίως αριστερή. Εσύ φίλε Αλέξη που μου στέλνεις για τη συναυλία της Κυριακής, πότε είναι, ναι, στείλε μου λεπτομέρειες που γίνεται να τα πω, δεν τα έχουμε όλα πρόχειρα, στείλε άλλο ένα mail για να κάνω αναφορά συνολική, γιατί στέλνεις όπως όλοι συνήθως, πες λέει δύο λόγια για τη συναυλία της Κυριακής. Ναι, τα είπαμε τα δύο λόγια. Πού γίνεται, το λόγο ακριβώς λίγο, στείλτα. Εύη Χριστοφιλοπούλου, μέχρι να έρθουν τα καινούργια στοιχεία για τη συναυλία της Κυριακής. Εύη Χριστοφιλοπούλου είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Πάντα είχα μια απορία για την Εύη Χριστοφιλοπούλου. Είναι 5-6 πολιτικοί, στους οποίους οι οποίοι μας ξεπερνούν. Και μόνο η ύπαρξή τους. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πόσο μάλλον όταν μιλάνε κιόλας και ακόμη περισσότερο κυρίως για αυτά που λένε. Επειδή και εγώ, όπως και ο κύριος Κασής και πάρα πολλοί βουλευτές, ασχέτως κομμάτων και χρωμάτων, και ένσημα έχουμε κολλήσει τη ζωή μας, και άνεργοι έχουμε μείνει και έχουμε παλέψει τη ζωή πριν μπούμε σε αυτό το κοινοβούλιο, και ευχαρίστως βγαίνουμε. Και όχι μόνο οι υπουργοί δεν θέλουμε να γίνουμε, αλλά εγώ ρωτώ τους συνομιλητές μας εδώ, ποιος στην παρούσα φάση ονειρεύεται και καλά, δεν είπε και για εσάς. Όχι, μα δεν το λέω για μένα. Το λέω και για όσους το είπε. Υπερασπιζόμενοι τους πάντες, κύριε Οικονομέα, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται ομοψυχία. Δεν χρειάζεται λαϊκισμούς. Χρειάζεται υπευθυνότητα. Έχουμε παλέψει τη ζωή πριν μπούμε σε αυτό το κοινοβούλιο και ευχαρίστως βγαίνουμε. Bon voyage. Πώς? Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Είναι τα παιδιά μας. Η μπάρα είναι η χώρα, η μπάρα Δημητριακών προφανώς εννοεί. Είναι ψηλά, ο πύχης συνήθως είναι ψηλά, η μπάρα πηγαίνει και δεν πηγαίνει. Δεν έχει σημασία, ευχαρίστως βγαίνουν από το κοινοβούλιο. Εφόσον τους είναι ευχάριστο να βγουν, γιατί παραμένουν. Γιατί βγαίνοντας όλοι αυτοί, κυρίως οι Πασόκοι το κάνουν 2,5 χρόνια τώρα, δηλώνουν πολύ δυσαρεστημένοι και δυσανασχετούν με τα μέτρα που είναι αναγκασμένοι να πάρουν. Γιατί δεν βγαίνουν αφού τους είναι πιο ευχάριστο. Απλές απορίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα μπροστά στο πολιτικό μέγεθος της κυρίας Εύης Χριστοφιλοπούλου και όλα όσα θέλει να πει. Κάποια στιγμή, από την πολλή συνήθεια και από τα πακέτα που έχει ψηφίσει και έχει κατακρεουργήσει με την ψήφο της μισθούς και ζωές ανθρώπων, απλών, εργαζομένων, συνταξιούχων, ανέργων, πολλοί από αυτούς την έχουν ψηφίσει κιόλας, οπότε δεν πειράζει. Από την πολλή συνήθεια μπέρδεψε δύο λέξεις. Αντί να πει πρέπει, είπε θέλω. Ακούστε για να καταλάβετε τι ακριβώς είπε άθελά της. Εάν κάποιοι συνάδελφοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, βεβαίως δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Οικονομέα, εγώ συγκεκριμένα, πω για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να θέλω να κόψω συντάξεις και ο άλλος συνάδελφος να μη θέλει. Δεν μπορώ να θέλω να κόψω συντάξεις και ο άλλος συνάδελφος να μη θέλει. Ότι κάποιος αρέσκεται. Τελευταία ερώτηση. Εθνική ανάγκη είναι αυτό. Δεν θέλει να κόβει, υποτίθεται, συντάξεις. Πρέπει να κόβει, αντί να πει το πρέπει. Όμως είπε το θέλω και έτσι ήρθε μια χαρά για βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και κολλάει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθαν τα στοιχεία για τη συναυλία. Συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης των 15 συλληφθέντων της αντιφασιστικής μηχανοκίνητης πορείας. Θυμόσαστε. Συμμετέχουν Γιάννης Αγγελάκας, Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Κράτης Μάλαμας, Legal Operation. Και άλλοι, ώρα έναρξης 21, 9 το βράδυ, κουπόν οικονομικής ενίσχυσης 6 ευρώ, αυτή είναι είσοδος, κλειστό γήπεδο Sporting στα Πατήσια, Ηλία Ζερβού 89 και 40 πόρους στα C-SAP. Όλα τα είπε, την Κυριακή βεβαίως είναι όλο αυτό, δεν έχει βάλει εδώ την Κυριακή, αλλά το έχει βάλει στο προηγούμενο mail. Θέλουμε 2-3 mail για να επικοινωνήσουνε, να επικοινωνήσουμε γενικώς, αλλά τσάμπα είναι μέχρι στιγμής. Οπότε όποιος θέλει, καλό πρόγραμμα είναι, καλός είναι και ο σκοπός. Αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Ελλάδα, εξωτερικό κυρίως. Πάμε στον κύριο Στουρνάρα μέχρι να αποφασίσετε ποιοι θα πάτε στην αυλία. Κύριος Γιάννης Στουρνάρας, από τα παλιά υπουργός οικονομικών τότε δεν ήταν, ένας απλός καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Σε μια περίοδο που πέφτουν οι μισθοί 10% στο δημόσιο και οι συντάξεις, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται. Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται περισσότερο ακόμα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μείωση δαπανών, όχι αύξηση φόρων. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μείωση δαπανών, όχι αύξηση φόρων. Βέβαια. Όχι αύξηση φόρων. Μπράβο! Και αυτό ακριβώς εφαρμόζει ο καθηγητής και υπουργός πια κύριος Στουρνάρας. Δεν αυξάνει τους φόρους. Όπως έχετε καταλάβει, μειώνει τις δαπάνες. Όλα αυτά που θα περάσουν τώρα είναι απομείωση δαπανών. 15 δις είναι απομείωση. 18 τα βγάζουν κάποιοι. Ας δεχτούμε την καλύτερη εκδοχή. 13, 12, 800 πόσα είναι. Είναι απομείωση δαπανών. Και αντί να χαιρόμαστε που μειώνονται οι δαπάνες, έχουμε βγει όλοι στους δρόμους επί διήμερων και όχι μόνο εμείς. Και τη μεθεπόμενη εβδομάδα βγαίνει όλος ο νότος της Ευρώπης, συζητιέται να βγει και ο βοράς της Ευρώπης, όχι βέβαια για τους Στουρνάρα, για τους δικούς τους Στουρνάρες, τον Γάλλο Στουρνάρα, τον Ισπανό Στουρνάρα. Και βεβαίως δεν είναι θέμα προσώπων, είναι το πλαίσιο το περίφημο, το οποίο πολύ λατρέψαμε, το πάση θυσία ευρώ, ας το περιορίσουμε εκεί για να συνεννοηθούμε. Αυτά τα έλεγε παλιά ο κύριος Στουρνάρας και πολύ καλά έκανε. Όποιος είναι απ' έξω, έχει πολύ καλή έτσι, θεώρηση των πραγμάτων και κάνει άριστες διαπιστώσεις. Πόρους στους στοχούς. Θέλουμε ένα δίχτυ ασφαλείας που θα καλύπτει κυρίως τους στοχούς. Θα κόψει από τους έχοντες, τους κατέχοντες, από τις συντεχνίες, από όλους μας, από μένα, από εσάς και θα στηρίξει το φτωχό και τον άνεργο. Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Θα κόψει από τους έχοντες, τους κατέχοντες και θα στηρίξει το φτωχό και τον άνεργο. Κάνει αυτό το πράγμα τώρα το πακέτο. Έχετε καταλάβει σωστά ότι κόβει από τους κατέχοντες και στηρίζει τον άνεργο με τη μείωση του επιδόματος ανεργίας, με τη φορολόγηση, με την κατάργηση του αφορολόγητου, με οτιδήποτε άλλο μπαίνει σε ένα σπίτι. Αν τύχει να έχει ένας άνεργος από κληρονομιά που του κόβει και του αυξάνει όλους τους φόρους και. Λόγια, πολύ ωραία λόγια, τα οποία την χάνουν τις εγκρίσεις του ελληνικού λαού, κομματιού του ελληνικού λαού, οπότε εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και πάμε παραπέρα. Αν είστε το βράδυ σπίτι ή σε γραφείο ή οπουδήποτε και θέλετε να ακούσετε ένα μαραθώνιο συζητήσεων ραδιοφωνικά μέσω διαδικτύου όμως, διαδικτύου, ίντερνετ δηλαδή, θα συντονιστείτε, θα μπείτε στο The Press Project, το οποίο παρουσιάζει μια ειδική διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή για μια συζήτηση για τη δημοσιογραφία. Αυτός είναι ο τίτλος. Η Βασιλική Σιούτη θα είναι οικοδέσποινα και θα υποδεχθεί στο στούντιο τον Κώστα Αρβανίτη, τον Νικόλα Λεοντόπουλο, δημοσιογράφο του Reuters, τον Χριστόφορο Κάσδαγλη, συγγραφέα, τον Θήμιο Καλαμούκη, λέει το δελτίο τύπου, τον Μπιτσιρίκο, blogger, τον Αυγουστίνο Ζενάκο, δημοσιογράφο, τον Γιάννη Μπογιόπουλο, δημοσιογράφο, τον Κώστα Ράπτη, ραδιοφωνικό παραγωγό, τη Ματίνα Παπαχριστούδη, δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Κανελόπουλο, από το Ιτετράδιο, δημοσιογράφος και αυτός, τον Κωνσταντίνο Πουλή, συγγραφέα και εκλεκτή καλεσμένη από το χώρο των media. Πάντα μου άρεσε αυτή η φράση, εκλεκτός καλεσμένος. Λοιπόν, από τις 7 σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα και όσο πάει θα παρελάβουν κατά διαστήματα και διαδοχικά όλοι αυτοί και άλλοι πολλοί, εκλεκτοί πάντα, λίμωνο. The Press Project είναι η διεύθυνση. Αν δεν μπορείτε να το συγκρατήσετε, μπαίνετε στο ελληνοφρένια.net. Έχουμε εκεί μια στήλη κάπου στη μέση που έχουμε τα αγαπημένα site φίλων γνωστών ανθρώπων που υποληπτόμεθα εκλεκτών συναδέλφων. Ένα από αυτά είναι και το The Press Project. Από τις 7 σήμερα το βράδυ γίνεται μια προσπάθεια να συζητηθούν όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό γύρω από τη δημοσιογραφία, κλεισίματα εφημερίδων, φήμωση, ελευθερία του τύπου, προβολή από τα ξένα μέσα κτλ. Κτλ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια κατά τα άλλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στη διεύθυνση στέλνουμε studio@realfm.gr. Και το μήνυμα από κινητό, γράφουμε real, αφήνουμε κενό, μετά ό,τι θέλουμε και το στέλνουμε στο 54%. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είμαστε σε λίγο, ακολουθεί η μπάρα και όχι μόνο, της Εύης Χριστοφιλοπούλου. Κουμπάρα μου, θες να δεις την μπάρα μου? Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Έχεις ξεφύγει? Να σπάσεις τον πάγο ήθελα. Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μείωση δαπανών, όχι αύξηση φόρων. Βέβαια. Γιατί μπορεί όλοι μαζί να χτίζουμε κουτσουλίτσες. Και αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται ομοψυχία. Δεν χρειάζεται λαϊκισμούς. Χρειάζεται υπευθυνότητα. Έχουμε παλέψει τη ζωή πριν μπούμε σε αυτό το κοινοβούλιο και ευχαρίστως βγαίνουμε. Bon voyage. Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Είναι κουτσουλίτσες. Είναι ψηλά, είναι η χώρα. Κουμπάρα μου, θες να δεις την μπάρα μου? Έχεις ξεφύγει. Η μπάρα είναι ψηλά, είναι η χώρα. Να σπάς τον πάγο ήθελα. Για τον πάγο όλα, μήνυμα ακροατή. Καλό μεσημέρι. Παιδιά, μια που είπες για τους ανέργους, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε μειωμένα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς. Σήμερα ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση γι' αυτό. Μερικοί δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε το εισιτήριο για να πάμε να ανανεώσουμε την κάρτα ανεργίας μας. Φιλικά, ακροάτρια είναι η Χρύσα από το Βύρονα. Τι να πούμε, ναι, το είπαμε, ακούστηκε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπήρχαν άνεργοι. Η δουλειά, η εργασία είναι δικαίωμα από τα πιο ιερά. Δεν δίνει μόνο χρήματα σε κάποιον για να ζήσει, του βγάζει και πολλά ψυχολογικά που πέφτουν έτσι κι αλλιώς από πάνω. Παρόλα αυτά, εφόσον έχουμε ανεργία, όντως θα έπρεπε να υπήρχαν κάποιος να προνοεί να μην υπάρχουν εισιτήρια, να μην κόβεται το επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Τους έχεις δει. Δεν είστε άνθρωποι. Σας αντιμετωπίζουν ως αριθμούς. Λυπάμαι που το λέω, ξέρω που σας ακούγεται, αλλά αυτό ακριβώς κάνουν και με κάθε ευκαιρία βγαίνουν και το λένε. Για να σωθεί η χώρα, για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ. Τουλάχιστον να είστε χαρούμενοι που θυσιάζεστε. Για να μείνει η χώρα, ποια είναι η χώρα τώρα και ποιοι αποτελούν τη χώρα, για να μείνει η χώρα και αυτοί που αποτελούν τη χώρα στο ευρώ. Λαός, μέρος Α. Να σου πω κάτι, άκουγα τώρα εδώ τον Άδωνη που έλεγε να κάνουν μια διαδήλωση αυτή που είναι υπέρ των μέτρων, ρε. Καταρχάς πες να κλείσει 4-5 ταξί για να τα έχει έτσι να τους χωρέσει μέσα. Και δεύτερον, από σ' όλοι, δηλαδή, να δω αυτό και ας πεθάνω. Να δω την Τρέμη, να δω το Γκαψί, να δω τον άλλον από το Sky εκεί πέρα στη διαδήλωση μπροστά υπέρ των μέτρων και ας πεθάνω, δεν θέλω τίποτα, ρε, από σ' όλοι. Λοιπόν, θέλω από το ραδιόφωνο το δικό σου να μ' ακούσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Λαφαζάνης να λέει παπαρολογίες και να είναι ένας δεύτερος Πάγκαλος. Πρέπει να τον, ή να τον διαγράψει ή τουλάχιστον του βάλει φερμά στο στόμα του. Δεν μπορεί τον Κοσμάκη, ο οποίος έχει μια εμπιστοσύνη στο κόμμα του Τσίπρα, να τον στεναχωράει και να τον απογοητεύει. Είναι ντροπή του Λαφαζάνη. Ένα μήνυμα θα ήθελα για αν γίνεται να αφήσετε την εκπομπή. Ναι. Πρώτον είναι ότι αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλά είναι παλαβός άνθρωπος. Αλλά αυτό που είπε ότι αν συμβεί το να μην περάσουν τα μέτρα την επόμενη ημέρα, οι καταθέσεις θα έχουν χαθεί. Δεν καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι θα τρέξουν στις τράπεζες και θα σηκώσουν τα χρήματά τους και θα δημιουργηθεί. Μα γι' αυτό το κάνει. Θέλει να χτυπήσει το σύστημα από μέσα. Κάνει το σύστημα δούριος μπουμπούκος. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το εξής. Αν δεν ξέρω, μπορεί να το θεωρήσετε και ηλίθιο. Γιατί να κάνουμε τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και έτσι να επιτρέπουμε στους ανθρώπους της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, τους κουκουλοφόρους, να γίνονται αυτά τα μπάχαλα και να τρώμε τα χημικά όλα. Ας κάνουμε τις συγκεντρώσεις στην Κηφισιά ή στο παλιό ψυχικό. Εκεί δεν θα... Ωραία ιδέα. Έτσι. Αλλά τώρα μοιάστε λίγο παραπάνω με αυτά που λέει ο Άδωνης. Δεν θα ρίξουν χημικά, γιατί πού θα χαλάσουν τα σπίτια τους. Οπότε θα είμαστε ασφαλείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εξαιρετική ιδέα. Έτσι δεν είναι. Το κάνουμε. Στο Σύνταγμα ίσα που χαλάνε τα μαγαζιά του κόσμου του καημένου και δεν τους αφήνουν να βγάλουν μια δραχμή αν βγάλουνε. Σας έχει προλάβει βέβαια ο Άδωνης, ο Πολύδωρας, η Πιπηλή. Δηλαδή οι μισοί δεξιοί το έχουν πει. Εντάξει, καλά κάνετε και το λέτε. Και εσείς λίγο αργήσατε όμως. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά θα σου το υπενθυμίσω. Όταν ο νεότερος Μπους χτύπησε το Ιράκ για δεύτερη φορά, βγήκε και είπε ότι το είπε ο Θεός. Προχθές, ο εδώ φερόμενος ως πρωθυπουργός, ο εντολοδόχος των Γερμανών, βγήκε και είπε ότι μίλησε με το Θεό και ότι δεν γίνεται τίποτε άλλο. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω. Ο πρώτος χτύπησε ύστερα το Ιράκ και αφέμαξε και εξαφάνισε ένα ολόκληρο λαό. Ο δεύτερος θα κάνει πάλι το ίδιο. Θα ήθελα δηλαδή να δώσω συγχαρητήρια εδώ στο βουλευτή αυτού του Πασόκ. Αυτό το βουλευτή του Πασόκ βγήκε και είπε ότι εγώ δεν κατεβάζω τα παντελόνια στους Γερμανούς και συντρόικα. Εύχομαι να το μιμηθούν κι άλλοι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ξέρεις, είναι πετυχημένος βιβλιοπόλης, κυρίως βιβλίων ιστορίας. Το άμεσο διάστημα, το επόμενο, ετοιμάζεται να βγάλει το best seller του. Η ιστορία του μαλάκα με τη βιογραφία του. Καλημέρα σας. Γεια. Πορεία λεφέμιστε. Ναι. Ναι. Είμαι ο Στέλιος από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Επειδή είναι συνταξιούχος του ΟΤΕ, θα ήθελα ο κύριος Μάριος που λέει τα πολλά να μας πει κάτι για αυτό που δεν ψηφίστηκε χτες. Ποιος Μάριος λέει τα πολλά. Ε? Ποιος Μάριος λέει τα πολλά. Αυτός που κάνει την εκπομπή, την Ελληνοφρένεια. Ο Μάριος, ο Μάριος, ναι. Δεν είπατε Ελληνοφρένεια και δεν το συνέδεσα. Μπράβο, ναι. Ο Μάριος της Ελληνοφρένειας που λέμε. Μπράβο, ναι, ναι. Να μας πει τα παιδιά των βουλευτών, τα παιδιά των βουλευτών. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι, γιατί γλιτώσανε από το νομοσχέδιο. Γιατί ήταν κότες οι βουλευτές και δεν το ψήφισαν. Ναι, μπράβο φίλε μου, τώρα το είπε σωστά. Ναι, σε αυτό φταίνε οι δημοσιογράφοι ή οι βουλευτές. Οι βουλευτές είναι. Ωραία, τι θες τώρα από μένα. Μάρες τη Βουλή και πες το, άι παράτα μας. Να παραδεχθεί. Εντάξει, ποιο το παραδεχθεί. Ο Μάριος δεν τα παραδέχεται αυτά. Έχει έναν εγωισμό ο Μάριος της Ελληνοφρένειας. Α, έτσι, βέβαια. Α, εκείνο που λέει. Δηλαδή έχει έναν εγωισμό ελαφρώς μεγαλύτερο από το IQ σας. Πρέπει να σταματήσει όμως, φίλες και φίλοι, η ασύμμετρη υπονόμευση της παράταξης. Γιατί μπορεί όλοι μαζί να χτίζουμε κουτσουλίτσες επί μέρες και επί ώρες, να ξανακτίζουμε κουτσουλίτσες και όλα να γκρεμίζονται. Ποιος του γκρεμίζει τις κουτσουλίτσες του Βενιζέλου είναι ένα θέμα τεράστιο. Έγινε και η δίκη Κώστα Βαξεβάνη χθες, ξεκίνησε το πρωί, τελείωσε το βράδυ, αθώος. Ήταν μια μεγάλη νίκη αυτό, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία, δεν θα είχε και τόσο μεγάλο νόημα, όσο για την νομιμότητα και για τη δικαιοσύνη. Και έχω την αίσθηση, επειδή υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων, γιατί δεν αφορούσε αυτή η δίκη μόνο τον ένοχο ή τον αθώο πια, αφορά την ελληνική κοινωνία, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για το χυμαζόμενο λαό. Ακούστηκε πολύ καλά στα αυτιά και χτύπησε κατευθείαν αυτή η αθωτική απόφαση στις συνειδήσεις και στις καρδιές όλων. Θέλουμε να κρατηθούμε από πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχουν και πολλά σε αυτή την εποχή. Όποιος βγαίνει μπροστά με την αλληλεγγύη και τη στήριξη των υπολείπων σε οποιοδήποτε τομέα θα καταφέρνουμε να κερδίζουμε. Και έχει μια αξία και στα μέσα ενημέρωσης, τα επίσημα, τα καθεστωτικά αλλά και στα ηλεκτρονικά. Έχουν χωριστεί οι άνθρωποι, ο κόσμος, στα δύο. Σε αυτούς που χάρηκαν με αυτό το γεγονός για πολλούς λόγους και σε αυτούς που δεν χάρηκαν καθόλου. Και ο λόγος είναι αυτός ακριβώς, ότι δεν θέλουν ούτε αλληλεγγύη, ούτε κάποιος να ξεπετάγεται μπροστά, γιατί όλα αυτά ανοίγουν τους γνωστούς, το γνωστό μάλλον, γιατί είναι ένα σασκό. Οπότε δεν συμφέρουν τέτοιου τύπου καταστάσεις. Η δημοσιογραφία εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι όμοιρη νομικών κατασκευασμάτων και κυρίως μεταφράσεών τους, που δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει. Η απόφαση του δικαστηρίου αυτού είναι μια πολύ σοβαρή νομολογία που δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να κάνουν τη δουλειά τους, να πούν την αλήθεια χωρίς ομοιρίες, δεσμεύσεις και νοητικές χειροπέδες. Δεν μπορούν να κανονίζουν τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα αυτοί που είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Ευχαριστώ. Έπιασε και ο αέρας στο τέλος. Δεν μπορούν να κανονίζουν αυτοί που είναι τη δημοσιογραφία, αυτοί που είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Και όποιος έχει δει την περίφημη λίστα καταλαβαίνει ποιοι ακριβώς είναι. Την κανονίζουν τη δημοσιογραφία και τη ζωή γενικότερα, αλλά νομίζω απαξιωμένη πια, καταγέλαστη. Τους βλέπουμε κάθε βράδυ, γελάμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ανταλλάσσουμε και μηνύματα στο διαδίκτυο. Για μια αρχή είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό που γίνεται. Να σου πω, ρε Αποστολή, εκεί πέρα έχετε ηλεκτρονικούς και μου έχει χαλάσει τηλεόραση. Πιάνω την ΝΕΤ και μου βγάζει πες πάνω-πάνω η ΕΝΕΔ. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος εκεί πέρα να του πω τη μάρκα, τίποτα να μου τη φτιάξει. Πω, καταραμένη η DJ, ήξερα ότι θα γίνουν μπερδέματα. Και είναι και καινούργια. Κοίτα τώρα, και είναι και παρεξηγήσιμο αυτό και δεν θέλω, δημιουργεί λάθος συνειρμούς. Τι δουλειά έχει η ΕΝΕΔ στην ΕΡΤ. Ναι, σου λέω, δηλαδή και είναι καινούργια τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να είναι καινούργια. Το τι γίνεται μέσα σε αυτήν το παλιό. Ξέρεις ποια εφημερίδα είχε, ρε, ο Λιάτσος. Παρασκευή και 13. Ναι, και λέω σε ένα φίλο μου, καλά που λέει αυτός ο σκουλαφίλα και μου δίνει μία τσόντα που είχε μέσα στα λιέρη. Γαμπό του ξύπνες. Αυτός το άνθρωπο θα το βάλανε διευθυντή στην, πώς το λένε, εκεί τηλεόραση και ξυλώνει τον Αλβανίτη. Εκεί είναι η κατάπια μας, αγόρι. Ναι. Έλα, δε σε πέλω, αγόρι. Έλα. Λοιπόν, άσχο, πήρα πελάτη. Θα σε πάρω άλλη φορά. Ναι, γεια. Μάλλον το έχετε ξεχάσει, αν και το γνωρίζετε, πέρα να σας θυμίσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ο Λιάτσος, ο Εμίλιος, έκανε τεράστια δημοσιογραφική επιτυχία με το και τον κόλο της Αλεξανδράτου. Αν τον έπαιρνε, πώς τον έπαιρνε και πώς την κινηματογραφούσαν. Με τι θα έκανε δηλαδή ο Λιάτσος, ας πούμε, με μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, με το υποβρύχιο που έγερνε. Δεν το θυμάσαι. Με τα σκάνδαλα του Τσοχατζόπουλου. Το... Αυτά θα έκανε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι θυμάσαι αυτή τη δημοσιογραφική επιτυχία που σου υπενθυμίζω τώρα. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Δεν το πιστεύω ότι σου μιλάω. Λοιπόν, Αποστόλη. Γιατί δεν το πιστεύεις. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός. Μου μιλάς. Μιλά μου. Αχ, με έχει πιάσει τυχή παλμία. Λοιπόν. Αλήθεια. Λοιπόν. Να δω. Έχω κατεβάσει. Έχεις και δυνατούς χτύπους στην καρδιά να πιάσω. Ναι, έλα, πιάσε. Ωραία, παιδάκι μου να πω. Έχω κατεβάσει όλες τις εκπομπές από πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Καλά, είσαι μαλακό. Εμείς καθόμαστε και τις ανεβάζουμε κάθε μέρα και εσύ πήγες και τις κατέβασες. Από iTunes, παιδί μου, ναι. Επέστο. Τώρα είμαι στην εκπομπή της 5ης Ιανουαρίου 2012. Ναι, εγώ είμαι στη σημερινή. Πώς νιώθεις. Τι? Εγώ είμαι στη σημερινή. Πώς νιώθεις που είσαι ακόμα στο Γενάρη. Καλά. Να σου πω τώρα, μια και είσαι εκεί παλιά, πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα. Λείπουν 2-3 πακέτα μέτρα. Θες να σου πω τι ακολουθεί. Ναι, ξέρεις τι τώρα είναι κάτι για τον Παπαδήμο, κάτι τέτοια. Βέβαια. Άμα ρε βλακίες. Ναι, εγώ και μετά θα έρθει το καλό, μετά θα έρθει το καλό. Αυτό, κοίτα. Χρυσάβγουλη θα έρθει μετά. Άξιος πρωθυπουργός. Εγγονός της Δέλτα. Όχι της κατάληψης, της Πινελόπης. Άκουμε, ρε. Ναι, τι θες. Εγώ είμαι πολύ πολιτικοποιημένη. Πάω και στις πορείες, πάω και σε όλα. Δεν είμαι. Αλήθεια. Δεν είμαι του καναπέ, εγώ. Έλα, ρε. Ναι. Και τι ώρα φεύγεις. Μέχρι να τελειώσουν, ξέρω εγώ. Α, μέχρι το πρώτο μπαμ. Κατάλαβα. Αχ, δεν πιστεύω ότι μιλάω μαζί σου. Πώς λέγεσαι. Αγάπη. Και από πού τηλεφωνείς. Από το Ξυλόκαστρο. Αγάπη μου. Αλλά βέβαια μένω στην Αθήνα τώρα, είμαι ακόμα διακοπές, δεν έχει αρχίσει σχολή. Πού σου που. Να σου πω κάτι. Τι σπουδάζεις. Ιστορία της τέχνης. Της τέχνης. Ναι. Θες να σου δείξω δύο πράγματα πάνω στην τέχνη. Ποια τέχνη. Θα βρούμε μια τέχνη να σου δείξω. Ωραία, εννοείται, βεβαίως. Αχά. Τσουλάκια όλες, σας ήξερα, κάτω από το αυλάκι όλες εύκολες. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Με κανέναν άλλον δεν είμαι. Μαζί σου μπορεί. Για μαζί μου λέω. Δεν ξέρω τι παθαίνετε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι παθαίνετε. Έχω να δυσκολευτώ με γκόμενα πολλά χρόνια. Έχω βαρεθεί, μου είναι πολύ εύκολο πια. Δεν πιστεύω ότι σου μιλάω μαζί. Θα πάρω μια φίλη μου τηλέφωνο μετά τη στο πω θα πάω στην πλάκα τη. Φτερνίζομαι και πηδάω, φαντάσου. Ναι, έχω βαρεθεί πολύ πίδημα. Μην μιλήσω για το βήχα. Μην μιλήσω για αλλεργία. Αν με πιάσει δε αλλεργικό και φτερνίζομαι συνέχεια, παρτούζα. Πολύ πράγμα σου λέω, πολύ πράγμα. Μου ταιριάζει φαντάσου το τραγούδι. Πώς είναι αυτό που λέει. Πες μου που πουλάν καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου που πουλάν καρδιές, να σου πάρω μια, να σου πάρω δυο. Πες μου που πουλάν ψ***, να μου πάρεις δυο. Δεν μου φτάνει μία. Πες μου που πουλάν ψ***, να σου πάρω μια. Δεν αντέχω, παιδί μου, σου λέω. Κουράζομαι και χωρίς ένσημα. Θα πάω σε κανένα υπουργείο να διαδηλώσω. Δεν αντέχω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μισά διέξοδο. Πάρω τηλέφωνο. Θα πάω στο Αμίνης. Και αν δω και τον υπουργό τον πάνω, δεν ξέρω. Μπορεί να χρειαστώ και τρίτη. Με ανάβει πάντα. Πάντα μ' άναβε. Να ξαναπούμε για τη συναυλία της Κυριακής, γιατί όπως μου γράφετε, υπάρχει στόχος να μαζευτούν 45.000 ευρώ. Είναι η εγγύηση που πρέπει να δοθεί, καταβληθεί στο κράτος για να είναι ελεύθεροι οι 15 αντιφασίστες που είχαν συλληφθεί. Ο σκοπός είναι ιερός. Στο Sporting την Κυριακή το βράδυ, στο κλειστό, 9 η ώρα, Αγγελάκας, Μάλαμας, Ιωαννίδης μεταξύ των τραγουδιστών. Πηγαίνετε, 6 ευρώ είναι η συμμετοχή. Είναι καλός ο σκοπός. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τώρα λαό, παραγγελίες, αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα οι δημοσιογράφοι έχουν απεργία.

Θυμάσαι που είχες όνειρα. Θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι. Αποταμίευσε σήμερα κιόλας τα όνειρά σου και φρόντισε για το μακρινό μέλλον των τρισέγγονών σου. Τράπεζα Ηλεός. Τρίπλα στον πολίτη. Βενιζέλο να ορίεται και από κάτω τον μπάγκαλο να λέει κάτι για λάδια, για ψίδια ή σαλάτες λέει. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι παχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα όπως λένε μερικοί χαβιάρι με το κουτάλι θα ήμουν πετσί και κόκαλο. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιδεότητες. Απολύτως χιδεότητες. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί γι' αυτό παχαίνω. Απολύτως! Και στο γραφείο του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Ηλαιός, Νέμια. Για την Παρασκευή, αν γίνεται για αύριο. Ναι. Αν μπορείτε να βάλετε το Ζαβάρα Κατρανέμια. Ηλαιός, αμάρα. Ναι, εντάξει, ναι. Ηλαιός, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Καιρό έχω να σ' ακούσω. Από κοντά εννοώ, γιατί αλλιώς ακούω καλά καθημερινά. Να σου πω. Γύρω από κοντά, πότε με άκουσες. Από το τηλέφωνο, μωρέ, εννοώ, αμάν. Α, είναι πολύ κοντά το τηλέφωνο, ναι. Αφήνεις οξία να πέσει κάτω. Έχεις φάει την παραμύθα του ΟΤΕ ότι ο ΟΤΕ μας ενώνει. Ναι, ναι, ακριβώς. Αν μας ενώνει ο ΟΤΕ, να χαίρομαι που έπιασα και τον κόλο σου. Να σου πω κάτι, θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αλλά θέλω βοήθεια. Δεν ξέρω σε ποιον να το πρωτοαφιερώσω. Τι θες? Θέλω να βάλεις τον τύπο που λες τη διαφήμιση. Τι λες, ωραία, Κλεφτόπουλο, τσάμπα, την κάναμε την επανάσταση. Αλλά πού να τη βάλουμε, να τη βάλουμε στο Μεϊμαράκι που λέει ότι να μερίζει στο Αιγαίο μας τον Νταβούτογλου. Ελεύθερα. Να τη βάλουμε στον Άρη που λέει ότι Βουλγαρία γίναμε. Ή πάλι στον Άρη που λέει ότι οι Έλληνες προσαρμόζονται. Στον Άρη μ' αρέσει. Στον Άρη σ' αρέσει. Βάλ το όπου θες εσύ και θα σ' ακούσω εγώ την Παρασκευή, φιλιά. Γεια. Από μακριά θα μ' ακούσει. Μίλα, ωραία, Κλεφτόπουλο! Όμως στην ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπίας στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο, σε τι πια να πιστέψω? Λες να την κάναμε ωραία τζάμπα την επανάσταση? Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Είναι δυνατόν να ακούσουμε επιτέλους κάποια φορά εκείνα τα νερά της μαγούλας που σπάσανε? Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Κάναμε το Βαγγέλα από τη Βουλή που βγάζει το κουστούμπι. Δεν μας το βάλες. Σου είπαμε, σε παρακαλέσαμε, σε κάναμε, σε ράναμε. Τι θα γίνει τέλος πάντων? Είμαι δύσκολος. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύεται με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες? Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη μαγούλα που ήταν έγκυος. Με εμένα το μαγκάτι μου, θα σε πιάσω, ρε, ακούς. Θα σε πιάσω και θα σε γάμισω, ρε. Μισό λεπτό, στη μαγούλα. Θα σε σκίσω, ρε, ακούς. Τρέχουν ακόμα τα νερά. Με πλανιάρι είναι το μαγκάτι, θα σε σκίσω, ακούς. Επίσης, το νερό είναι που σας κάνει τόσο άντρα. Τι έχει το νερό της μαγούλας? Θα σε γάμισω και εσένα και όλους εκεί μέσα. Και το σάλτε και το βρέτε και όλους. Όλο λόγια είσαι. Σαβαρά κατρανέμια, ήλαιος, άμαρα. Λάμα, νάμα, νάμα, νέ.